you're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Espais d'aquests segments de Musicòpolis de la capital de la música, la teva ràdio fórmula, a través d'aquesta emissora que van d'escoltar Icona Pop i aquest nou single que ens aportaven, que se'n deia I Love It. M'encanta, de fet, estar al teu costat i compartir la música amb tu, si tu vols, i pretens que t'acompanyi al costat de novetats discogràfiques, com per exemple el més nou de La Oreja de Van Gogh, una de les meves bandes predilectes. La cançó es diu Otra Vez Me Has Sacado a Bailar. Tú serás el tiempo y el lugar de un verano nada peculiar, en pleno amanecer de mi desilusión. Tú me pellizcaste el corazón. ¿Cómo imaginar que ibas a curar mis penas y el amor que ronda? Solo habla de ti. compartint tu aquesta cançó de l'Oreja de Van Gogh des del seu darrer àlbum, otra vez me has sacado a bailar, senzillament música per escoltar una vegada i una altra, amb una preciosa vocalista i unes composicions que són de les més boniques que mai hem escoltat. Des del 2011 recuperarem ara una cançó de M83, Hurry Up, We're Dreaming, que es diu el títol del seu àlbum, i Steve McQueen, com aquell excepcional actor de fa molts anys enrere, que va morir massa jove, és el títol de la cançó. McQueen era la cançó de M83 que escoltàvem a Musicòpolis, i el que anem a fer ara és convertir-te en una balladora excepcional. De fet, ja ho ets, no? Segurament, perquè aquesta cançó la deus haver escoltat més d'una vegada amb alguna pista de ball de les que trepitges. Like an Animal és Sira Marchin. Animal. juntament amb una altra de les produccions de Clipper Editions, que sens dubte dins el món de la música ballable tenen molt a dir sempre. Like an Animal es diu aquesta cançó. Anem amb un altre dels personatges famosos ara també per televisió, però a més per les seves composicions. Làgrimes desordenades és el títol del seu darrer compacte. Es diu Melendi, tu jardín con enanitos. És el títol d'aquest single, que és el que ara mateix t'oferim a la teva capital de la música. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males. Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla, el baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones. Que yo ya no tengo cura sin tu amor. L'has escoltat? Doncs és la música de Melendi, que també sona entre nosaltres, més a més, perquè ens encanta. Fred Legrand, Nicky Romero, amb Matthew Coma, et faran ballar una mica més, si vols, amb el nostre espai, amb el Sparks, Turn Off Your Mind, tenca el teu pensament. Answer all the prayers at your lips, place corrupt Bible lies. Pull you with and let me pull you in so slow. A new religion in a cult where we both cope. Take you too far just to let go. Turn off your mind. La música ballable a càrrec d'aquests personatges, en Fede Legrand, en Nicky Romero i Matthew Coma, que et portaven les Sparks, Turn Off Your Mind, aquesta versió radiofònica que podies escoltar a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Segueix el ritme musical i ara partirà cap a la música feta a casa nostra, però amb un àlbum que si cas recuperem. De tant en tant et trobes sorpreses molt agradables mitjançant internet. A vegades et permeten descarregar-te cançons que són, sens dubte, meravelloses. El que ens ha passat, per exemple, amb els discos de Fito Luri. I n'hem trobat de boníssims, com per exemple l'àlbum Zootrops, publicat el 2009 i que ara us presentaré també a tots els oients que no els havien escoltat fins ara. La cançó és maquíssima i es diu Café Nostàlgia. L'escoltes amb nosaltres? El gos li deixa un plat ple de pèsols, a ella una carta d'amor. Amor a tu, una disculpa per brètol. A ells, els records d'un minyó. Deixo bodegues faldilles, cadires que són de tothom, un ram de violetes marcides, gent que he conegut entre globs. Deixo princeses de regnes suïcides que es passen les nits delirant. Deixo voreres plenes de burilles que cremen el qui va descalç. Deixo carícies d'estones autistes, cançons que no acabaré mai. Deixo relíquies de Santa Maria, doncs m'he desenamorat. Plou i ara que la llum de Pòrtia ja s'ha mullat, deixant la turmalina negra al fons del mar. Em poso les sabates fredes sobre del meu cap torrà, que demà quan tu despertis estaré caminant. deixo silencis de ràbia, mentides que es van escampant. Deixo les nits solitàries que em van robar cent amants. Cambrers barrejats entre garces, l'absenta que em va fer vomitar. Polítics, banderes, psiquiàtrics, on ja no em deixen entrar. Deixo llibretes farcides d'estrofes, paraules per un orfenat. Deixo comèdies de matinada, ressaques de mal despertar. Deixo artistes, actors, violinistes, sirenes que han perdut oceans. Deixo guitarres amb cordes trencades, amics que han perdut l'amistat. Plou i ara que la llum de port ja s'ha mullat, la turmalina negra al fons del mar. Em poso les sabates fredes sobre el cap torrat. Cada mà quan tu despertis estaré caminant. Fito Luri amb Cafè Nostàlgia. Acabo d'aquesta manera. Salutacions de Rafael Corbí, aquest segment de Musicòpolis que pots trobar en emissores d'arreu de Catalunya amb una producció de Ràdio Palafrugell. És una de les formacions que tenim per la nostra zona del Baix Empordà i que et presento ara mateix perquè continuïs confiant en la seva música i en el nostre estil musical. Diverso, es diuen ells. La cançó, Què vas contando? Fins a la propera. A reveure.